Akkor a Nehémiás 7-nél nyisd ki. If you have your Bible, open it up at Nehemiah 7. És kérünk, Uram, hogy a továbbiakban is dicsőj meg, ahogy az igéd által, az igéd tanulmányozása által dicsőítünk téged. We ask you, Lord, that you would be glorified as we are studying your word and as we worship you by studying your word. Vágyunk az, hogy meglássunk téged. We desire to see you. Vágyunk az, hogy jöjj, és az ígéreted szerint a Szent Lelked által átformálj bennünket. We desire that you would come and you would just transform us by your spirit as you promised. Hogy egyikünk sem menjen el úgy innen, ahogy ide érkeztünk. That none of us would leave unchanged. Hadd kerüljünk közelebb hozzád a te szívedhez. Help us to get closer to you, to your heart. Kérünk téged, hogy ragadd meg a szívünket, Uram. We pray that you would touch our heart. Köszönjük neked, Jézus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Nehémiás 7. Nehemiah 7. Az első két verset fogjuk olvasni. We will read the first two verses. Amikor fölépült a várfal, felszereltettem az ajtószárnyakat, és szolgálatba állították a kapuőröket, az énekeseket és a lévitákat. Jeruzsálem parancsnokává testvéremet, Hanánit és Hananyát a várnagyot neveztem ki, mert ő megbízhatóbb és istenfélőbb volt sok embernél. Látjuk azt, hogy elkészült a nagy munka. We see that the big work is accomplished. Hatos fejezetben már olvastuk, hogy amikor elkészült a várfal, rögtön hírül vitték az ellenségnek. In chapter 6 we read before that as soon as the wall was finished they reported it to the enemy. Itt valami csodálatos dolog történt Nehémiás könyvében. In the book of Nehemiah we see something amazing happening. Valami egészen csodálatos dolgot, Isten emberei, akik hittek Isten szavában, egy olyan dolgot vittek véghez, amit korábban 100 éven keresztül senki nem tudott. We see God's people who believed God's word to accomplish a work which no one was able to accomplish in the past 100 years. 100 évig mindenki szerette volna, hogy megépüljön ez a fal. Through 100 years, everyone would want the wall to be built. Vágytak a biztonságra, amit egy fal adott volna. They desired all the safety the wall was able to give them. Jó lett volna, de mégse történt semmi. It would have been nice, yet nothing happened. És ez volt a szenzációs dolog, hogy Nehémiás elhitte azt, hogy Isten mondta neki, hogy építsék fel ezt a falat. And this is the great thing that Nehemiah actually believed believed God that he told him to build a wall. És elhitte azt, hogy Isten ezt képes is elvégezni rajtuk keresztül. And he also believed that God is able to do this through them. Úgyhogy neki látott a munkának. So he started the work. És láttuk, hogy milyen sok-sok viszontagság és nehézség közepette kellett építeniük a falat, de a fal 52 nap alatt felépült. And we read about all the difficulties and the hard situations through which they had to build the wall, but the wall was built in 52 days. El tudjátok képzelni, hogy mit érezhettek az izraeliták, amikor elkészült a munka? Can you imagine what the Israelites must have felt when they were finally finished? Senki nem is gondolta volna, hogy egy ilyen nagy munkát 52 nap alatt el lehet végezni. None of them would have ever thought that they can accomplish such a great work in 52 days. Nekik azt tanították, azt látták a történelmükben, hogy ez egy elvégezhetetlen valami. Through all their history, they were taught that this is a work which cannot be done. És tudjátok, nagyon sokszor ugyanígy az ellenség a félelmet beleülteti a szívünkbe. And this the same way the enemy many times puts fear into our hearts. Olyan gondolatokat tesz a fejünkbe, hogy nekünk ezt tanították, nekünk ezt mondták, ezt úgy is lehetetlen. He puts all these thoughts into our head saying that we were taught this and this is how we learned it and it's just simply impossible. És persze elméletben mindannyian tudjuk, hogy egyébként Isten képes lenne rá. And of course, we all know in theory that God is able to do. De gyakorlatban nem hiszük el azt, hogy Isten meg is teszi. But in reality, we don't believe that God will actually do the thing. Ez az élet minden területén lehet így. And this is true for every single area in our lives. Hát tudjuk, hogy elméletileg lehet minden nap Bibliát olvasni. We know that we can read the Bible every day in theory. Azt is tudjuk, hogy az Úr tud erőt adni hozzá. And in also in theory we know that God is able to give us strength to do it. De másoktól is azt hallom, hogy nem olvasnak minden nap. But I hear it from others too that they don't really read their Bible every day. Akkor biztos nem is lehet megcsinálni. So maybe it's not possible to do it. Persze Isten meg tudná csinálni. Of course God could help us. De a gyakorlatban hát biztos nem lehet megcsinálni. But in reality in practice probably it's impossible. Ez egy jó berögződés. This is a very good habit. Nagyon jó berögzítette az ellenség az agyunkba. This is something that the enemy puts into our head. Az ima. Hát igen, az ima az tényleg csodákra képes elméletileg. Or it's the same with prayer. Oh, prayer can do miracles, yeah, in theory. Hallottam már sok csodát. I heard about many miracles before. Az Úr tényleg rendes volt, mert még az én életemben is tett csodákat. And the Lord was nice because he did some miracles in my life too. Tehát elméletileg nincs semmi, ami nehéz lenne neki. So in theory there is nothing which could be hard for him. De gyakorlatilag, biztos nem működik. But in practice, probably it doesn't work. Hát a egyiptomiak is 400 évig imádkoztak, míg az Úr, vagy Egyiptomban is az izraeliek 400 évig imádkoztak, míg az Úr kihozta őket onnan. The Israelites in the Egyptian captivity were praying for 400 years until one day the Lord finally brought them out. Ez az egy nap már igazán mindegy. This one day doesn't really make much of a difference. És tudod, az ellenség ez beteszi ezt a hazugságot a fejedbe. And the enemy puts all these lies into our head. Tudod, az a fogyókúra leghatásosabb, ami holnap kezdődik. You know, the most effective diet is the one which starts tomorrow. Na de az ima élettel is erről van szó. And it's true for our prayer life as well. Hogyha mindig csak holnap kezded el az imádkozást, meg mindig holnap kezdesz el majd közelebb kerülni az Úrhoz, ma még nem, akkor elaltat az ellenség. If you're thinking that oh I will just start to get closer to the Lord tomorrow, I will start to pray more tomorrow, then you will never do it and the enemy slowly will just put you asleep. Elméletben tudjuk azt, hogy egy már kialakított rendet könnyebb fenntartani mondjuk a szobádban vagy a garázsodban, mint megvárni, míg egy nagy lomhalmaz lesz és azt elpakolni. Also we know in theory that it's much easier to maintain an order in your room or in the garage than just wait until everything is getting chaotic and then try to tidy everything up. De gyakorlatilag elég kevés ember van, aki folyamatosan rendet tart. But in reality, there are not too many people who keep order continuously. Nehémiás, itt Jézus Krisztusnak az előképe. Nehemiah here is a picture of Jesus Christ. Egy olyan istenfélő jellemet mutat be nekünk, aki azt mondja, hogy én elhiszem, amit Isten mond, és azt szerint cselekszem. He represents here a God-fearing characteristic, saying that I believe what God says. És nem érdekli, hogy 100 évig mi volt, meg mi nem volt. Nem érdekli. And he doesn't care what was in the past 100 years or what was not there. Az se érdekli, hogy folyamatosan jönnek a támadások, a gúnyolódás, a rágalmazás. And he doesn't care that all the attacks are coming, the mocking from the enemy. Az anyaghibákon és a belső feszültségeken is könnyen túlteszi magát. He gets over pretty quickly over the internal tensions. És halad tovább, mert tudja, hogy ezt végig akarja csinálni. And he just keeps doing it because he knows he wants to finish it. És hiszi azt, hogy ha az Úr azt mondta, akkor ezt be lehet fejezni és be is fogja fejezni. And he believes if the Lord said so, he will finish it. Igazi férfi, projektorientált. He's a real man, project oriented. Eltervezte az Úr, megmondta, végig csinálja, végig is csinálja. He planned it, the Lord told him to do so, so he is accomplishing it. De Nehémiásnak fontos volt, hogy útközben az emberek ezt hogy élik meg. But it was also important to him how people lived through this on the way, along the way. Nem azt mondta, hogy én akkor is befejezem, hogyha titeket ez nem érdekel. He didn't say that I'm gonna finish it whether you're interested or not. Nem, az embereket bátorította, a figyelmüket folyamatosan a munka végére irányította, hogy ezt a gyerekeitekért teszitek, a feleségeitekért, a jövőtökért teszitek, az Úrért teszitek. No, he kept encouraging people. He kept just setting their focus on the goal, saying that you're doing this for your kids, you're doing this for your families, you're doing this for the Lord. Ez nem az én projektem. This is not my project. Ez nem a tied, ez az Úré. Not yours, this is the Lord's. Ezt az Úr mondta, és az Úr végig fogja vinni, hogyha ő megígérte. This is what the Lord said, and if he promised, he will accomplish it. És ezzel a hozzáállással, ezzel a rálátással az emberek újra erőre kaptak és mentek és csinálták a munkát. So with this attitude and focus, the people just got encouraged and strengthened, so they kept pushing onwards. Az első ilyen időtartam, amire rácsodálkoztam, az az volt, hogy 40 évig voltak az izraeliek a pusztaságban, ott bolyongtak 40 éven keresztül. The first time period I was amazed by in the Bible was the 40 years through which the Israelites were wandering through the desert. És az egy hetes utat 40 év alatt tették meg. And they accomplished the journey of one week in 40 years. Tehát ezt nagyon valóságosan meg lehet csinálni, hogy egy hetes munkát 40 évig csinálsz. Ebben nagyon sokan profik. And this is actually real. You can get a work of one week done in 40 years. Many of us are really great in doing this. A nagy erdei körúton most csinálják a csatornát. Most, hogy megcsinálták az aszfaltot szépen, most fel kellett vágni és csinálni a csatornát. They are doing the sewage system in the road where I live. És nagyon jó látni reggel a munkás csapatot. And it's so good to see the team of workers in the morning. Ez nem egy munkás, ez egy csapat. Because it's not one worker, it's a team. Mikor a gyerekkel az óviba megyünk, mindenki reggelizik. When I take my kids to the kindergarten, all of them are having breakfast. Mikor fél óra múlva jövök vissza, akkor már egy valaki gerebjézik. When I come back half an hour later, one of them actually starts to do the work. De mindig vigyáznak arra, hogy egy-kettőnél többen ne dolgozzanak. But they are really good in not having more than two people doing the actual work. De hogyha a klinikára megyek, akkor is ott látom, hogy érdekes módon mindig egy maroknyi ember cigi szünetem van. Or whenever I go to the clinics, I see that a handful of those people are having a smoking break. Vagy a büfébe vannak, vagy valahol. Or they just go to grab some food. De általában a munkahelyeken mindig igyekeznek az emberek nem túlságosan összetörni magukat. And also at the workplaces, people try not to work too hard. És ez úgy jellemző ránk. And this is how we are. Itt most emberekre. Itt most 100 éves munkát végeztek el 52 nap alatt. Tehát 100 év és másfél hónap. So here we see that these people accomplished the work of 100 years in 52 days. Think about it, 100 years and one and a half month. Ez lenyűgöző. It's amazing. Ami még lenyűgözőbb az, hogy Nehémiás több időt töltött az imádkozással és a tervezéssel, mint magával a falépítéssel. And what's more amazing is that Nehemiah spent more time with planning and praying than with the actual working on the wall. A Nehémiás 1 és 2-es fejezet között 4 hónap telik el. Between Nehemiah 1 and 2 there are 4 months difference. Hall Nehémiás arról, hogy milyen szörnyű helyzetben van Jeruzsálem, és egyből elkezd imádkozni. Nehemiah hears about the situation in Jerusalem and he starts to pray right away. Gyászol, beszélget Istennel, sír Isten előtt. He's grieving, he's talking to the Lord, he's crying before the Lord. Majd 4 hónappal később a király elé kerül az ügy, mert a király észreveszi Nehémiáson, hogy van valami. And 4 months later the case actually makes its way to the king because the king hears that something is going on with Nehemiah. És mikor megkérdezi, hogy mi van, elmondja Nehémiás, és mikor megkérdezi, hogy mi kell hozzá, egy egész listát ad egyből. So he asked Nehemiah what's going on and then Nehemiah just presents him a full list. Azért, mert már 4 hónapja imádkozik és beszélget Istennel, hogy ha újjáépítené Jeruzsálemet, mi minden kellene hozzá. Alaposan átgondolta, áttervezte, átimádkozta ezt az egészet. He was able to do so because he spent 4 months beforehand with praying and talking to the Lord, talking with him. What are the things he would need when they start to actually rebuild the wall? 4 hónapig csinálta ezt, és utána 52 nap alatt épült fel a fal. He was planning másfél hónap alatt. He was planning this for 4 months and then the wall was rebuilt in 52 days. Hát ilyen vezetőségi tréningeken is azt tanítják, hogy minden nap, ha 15 percet tervezéssel töltesz, az 2 órányi időt spórol meg neked. They teach this also at the leadership training. If you spend 15 minutes with planning every day, it will save you 2 hours. De általában az embereknek nincs ideje 15 percet tervezni. But most of the time people don't have time to plan for 15 minutes. Pedig ezt már a nem hívő emberek is észrevették. But this is something even the non-Christians discovered already. Hát még milyen jó az, amikor a tervezés nem egyedül csinálod, hanem Istennel együtt beszéled meg a dolgokat. What's even better when you don't plan alone, but you talk about your plans with God. És kéred, hogy az ő tervét írja a te szívedbe. And you ask him to give you his plans. Ő ossza be az idődet, az energiádat. You ask him to manage your time and energy. És úgy jössz egy végeredményhez, hogy jó, akkor ezt fogom csinálni. And then this is how you come to a result. Hát Nehémiás így csinálta, és elég hatékony volt ez a hozzáállása. So this is what Nehemiah did, and he was pretty effective. Nekünk is valahogy ezt kellene, ezt a példát kellene követnünk. So we should follow his example. Kétszer, majdnem háromszor annyi időt tölteni imádságban, Istennel való beszélgetésben, mint amennyit valójában végzünk munkát. We should spend 2 or 3 times more with praying and with talking to the Lord than the actual work we are doing. Én úgy gondolom, hogy ennél jobban ebből a könyvből nem lehet aláhúzni azt, hogy milyen fontos az Istennel való közösség. I don't think I can emphasize more how important is the fellowship with God. Mert tudod, hogyha csak rohansz, mész, és közben azt gondolod, hogy Isten munkáját csinálod, vagy Istennek tetsző dolgokat teszel, a végén lehet, hogy kiderül, hogy csak elfáradtál, de eredmény nincsen. If you just keep running around all the time, thinking that you are doing the things which please the Lord, at the end you might get really tired, and at the end you may realize that it has nothing to do with the Lord. Tudjuk, hogy ha Isten nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. And we know also, unless the Lord builds the house, the workers labor in vain. De az Úr úgy építi a házat, hogy itt belül kezdi el építeni a házat. Itt belül a szívünket formálja, írja bele az ő vágyát és akaratát a szívünkbe, és rajtunk keresztül végzi el a munkát. But the Lord starts to build the house first inside us, by transforming our hearts, by putting his words into our hearts, and then this is how we will continue the work when his words will outflow. Ezt az ige verset én korábban mindig úgy képzeltem el, hogy az Úr valahol épít egy házat, de én építhetek egy másik házat, és akkor az úgy is összedől, és jobb, hogyha inkább ahhoz a házhoz csatlakozok, amit az Úr épít. At the beginning, whenever I heard this verse, I thought of a house which is built by the Lord, and then I was thinking that I can go off and start to build my own house, but it will collapse anyway, so I can just go and join the Lord in building the house. De utána megértettem, hogy nem ezt jelenti. Azt jelenti, hogy ha az Úr nem építi a házat, azt, amiben én dolgozok, ezt a házat, ha nem építi Isten. But then I realized that it means that the Lord building the house means the house I work in. It means building me up. És hogyha hozzám nem szól, hogyha vele nem beszélgetek, hogyha engem nem vezet, akkor van hiába valóan teljesen a munkám. If we don't talk, if he doesn't lead me, then my work is in vain. És itt, amikor felépült a várfal, felszerelték az ajtószárnyakat, Nehémiás odaállította a kapuőröket. So here, when they finished the walls and they finished the gates, Nehemiah put some guards to the gates. Odaállította az énekeseket, a lévitákat. He put the Levites there. Látjátok, a fal építésének nem az volt a célja, hogy legyen egy szép erős fal. The purpose of building the wall wasn't to have a nice strong wall. Hanem teljesen más volt a célja a falnak. The wall's purpose was something completely different. Az, hogy az emberek felépüljenek. The purpose was that the people would be built up. Látjátok, fizikailag helyére került minden, helyére kerültek a kövek, helyére kerültek a kapuk. Everything was restored in a physical sense, the gates, the stones. És aztán szellemileg is helyre került minden, helyére került minden, az énekesek, a léviták. And then everything else was put in their place in a spiritual sense, the Levites, the gatekeepers. Ebből látjuk azt, hogy a falat nem azért építették, hogy szép erős faluk legyen, hanem azért, hogy Istent még inkább tudják dicsőíteni, még inkább közelíthessenek hozzá. And we see from this that they didn't build the wall only to have a nice strong wall, but to worship the Lord, to be able to get closer to him. És látjuk azt, hogy a munka nem azzal volt befejezve, hogy rátettük a kaput és kész, hanem Isten imádatára vezették az embereket. Ezzel volt kész a munka. And we see that the work wasn't finished by putting up the gates, but the work was finished by worshiping the Lord. Az énekesek voltak azok a léviták, akik dicsőítésben vezették a népet. The singers were the Levites who led people in worship. És eléggé szép létszámban voltak, és nekik ez volt a feladatuk. There were quite many of them, and this was their job. És ez nagyon fontos, meglátunk, hogy a sok-sok nehézség között a győzelem nem az, hogy túléltük a támadásokat. It's very important to see that among all the difficulties, victory is not only to survive the attacks. Nem az a győzelem, hogy fú, az ellenség le akar tarolni minket, de nem sikerült neki. Victory is not that the enemy could not wear me down. Nem az a győzelem, hogy akkor is megcsináltuk, hogyha mindenki ellenünk volt és kicsúfolt és rágalmazott. Victory is not when we accomplish things anyways, even if everyone else just kept mocking us. Hanem a győzelem az, amikor úgy fejezed be egy munkát, hogy tele van a hálád, tele van a szíved hálával Isten felé. But victory is when you accomplish a work with giving thanks to the Lord. És úgy mész át egy nehézségen, hogy még hálásabb vagy az Úrnak. And when you go through the next difficulty, you're even more thankful to the Lord. És még inkább közelebb akarsz hozzá kerülni. Ez a győzelem. And you want to get even closer to him. This is what victory is. Mert tudod, nagyon-nagyon nehéz helyzeteket is túl lehet úgy élni, hogy az ember utána keserűséggel van teli. You can survive even the most difficult situation just being bitter at the end. Jól van, túléltem ezt is. Okay, I got over this somehow. Na jól van, mit tudnak a többiek? Ezt én túléltem. The others just don't know anything. I went through all these things. Ez nem egy túl szép hozzáállás. This is not the greatest attitude. Ez nem győzelem, ez vereség, hogyha így élsz túl valamit. This is not victory. This is defeat. A győzelem az, hogyha hálaadás van a szívedben Isten iránt. Victory is if you have thanksgiving in your heart. Háladásról nekem mindig eszembe jut a 10 leprás történetem. I always remember of the 10 lepers when I think of Thanksgiving. A 10 leprás odajött Jézushoz, Jézus meggyógyította őket, és azt mondta, hogy menjenek el és mutassák meg magukat a papoknak. The 10 lepers came to Jesus, Jesus healed them, and then Jesus told them that go and show yourselves to the priest. És érdekes, hogy Jézus mit mondott nekik, az, hogy menjetek el és mutassátok meg magatokat a papoknak, és 9 tényleg ezt is tette. Teljesen jó kis fiúk voltak, engedelmesek. It's interesting that Jesus told them that go and show yourself to the priest, and 9 out of 10 actually went and did so. They were good guys. Az egyik gondolt egyet, és azt mondta, hogy hát először én azért visszafutok Jézushoz, és megköszönöm neki. And only one thought that I just go back to Jesus and thank him. Ennyi a kis engedetlen. Oh, you little disobedient. De Jézus mégse ennek az ennyi egy kis engedetlennek mondta azt, hogy és a többi 9, ők az engedelmesek, hát miért nem mentél velük? Yeah, Jesus didn't say to this one person that where are the other 9? They are the one who obeyed me. Why didn't you just go with them? Nem, azt kérdezte, hogy és a többi 9 hol van? No, he asked him, where are the other 9? Hát mi csak jó kis fiúk voltunk, mentünk a paphoz, ahogy mondtad. Oh, we were only good boys. We went to the priest as you told us to do. Mi azt csináltuk, amit mondtál. We did what you told us to do. Ez a tipikus hívő, aki azt csinálja, amit Isten mond. This is a typical believer who does what God tells him to do. De a szívében semmiféle hála meg dicséret nincsen Isten felé. With no thanksgiving in his heart. Azt teszem, amit mondasz, Uram. Yeah, I'll do whatever you say, Lord. Kibírom, akármit mondasz, megcsinálom. I'll survive whatever you say. I'll do it. Ha kell, elmegyek a paphoz, ha kell. I go to the priest if you want me to. De semmiféle hála, meg semmiféle szeretet az Úr iránt nincs a szívébe. But he just doesn't have thanksgiving or love in his heart at all. Azt az egy is elment a papokhoz megmutatni magát. The one also went to the priest to show himself. De fontosabbnak tartotta, hogy a szeretetét és a háláját elmondja Jézusnak. But he thought it's most important to give thanks to Jesus. Itt Nehémiásnak az volt a győzelem, hogyha az embereknek a szívébe dicséret és hálaadás van. Nehemiah's victory was when people had thanksgiving and love in their hearts. Nem az volt a cél, hogy egy projektet kipipáljanak, hogy tökéletesen befejezve. The goal wasn't just to tick a box in the project. Nekünk is a szívünkre nagyon oda kell figyelni. We also have to be very careful in our hearts. Hogy ahogyan Istennel éljük a mindennapjainkat, ne legyünk ilyen kis farizeusok, akik azt csináljuk, amit mond az Úr. As we live our everyday with the Lord, we would not be these Pharisees who just do whatever God tells them to do. Sőt, szívesen megmondjuk másoknak, hogy mit hogy kell csinálni, mert mi olyan jól tudjuk. And what we like even more, we just tell others what to do because we know it very well. De közben a szívünkben egy fikarsznyi dicséret és hálaadás sincs az Úr iránt. But we have no praise and thanksgiving in our heart at all. Ez veresség, ez iszonyatos nagy veresség, hogyha valaki így él. This is a great defeat if we live like this. Nehémiásnak fontos volt, hogy a dicséret, a hálaadás legyen a győzelem. Thanksgiving and praise was important to Nehemiah. He wanted this to be the victory. Csütörtökön megnéztük a Márk evangéliumának 4. fejezetét. We looked at Mark 4 on Thursday. És ott a végén van a történet, amikor a tanítványoknak Jézus azt mondja, hogy menjünk át a túlpartra. And there is this story at the end when Jesus tells the disciples to go to the other side of the lake. És a Galileai tengeren nagy vihar csap le rájuk. Ugye Jézus alszik közben a hajón. And we see that there is a great storm on the sea and Jesus is sleeping in the boat. And teljesen pánikba esnek a tanítványok. And the disciples just start to panic. És felkeltik Jézust, hogy mi az, hogy nem törődsz velünk. So they wake him up saying that you don't care about us, we are going to die. Jézus elcsendesíti a szelet, elcsendesíti a tengert. So Jesus calms the wind and the waves. Megkérdezi tőlük, hogy miért vagytok teli félelemmel, hol van a ti hitetek? And he asks them that why do you fear? Where is your faith? És a válasz erre az, hogy nagy félelemmel féltek tőle, és maguk között arról beszélgettek, hogy ki lehet ez. Akinek a tenger és a szél is enged. And we see in the Bible that they just started to fear him and they were talking among each other that who is this that even the wind and the storm obeys him. Elkezdtek arról gondolkodni, hogy ki lehet Jézus. They started to think about who Jesus could be. Igen, teljesen szívem talált, hogy ezeknek a tanítványoknak eszükbe se jutott megköszönni Jézusnak, hogy megmentette őket. And I was just so amazed that these disciples didn't even think of thanking Jesus that he saved them. Teljes pánikba vannak, hogy jaj, elveszünk, mi lesz, kelj föl Jézus, és utána, amikor megmenti őket, még annyit sem mondanak, hogy köszönöm. They were just panicking, and after Jesus saved them, they didn't even say a thank you to him. Teológiai vitába kezdenek bocsájtkozni, ki lehet Jézus. Instead, they start this theological discussion about who Jesus is. Hála, dicsőítés, magasztalás. A teológiai vita az sokkal fontosabb. Ezt tisztázzuk. Thanksgiving and praise, the theological discussion is much more important. Miért van ez? Why is this so? Ez így önmagában nem győzelem. This is not victory. A győzelem az, hogyha háladás és dicséret van a szívünkben, amikor egy nehézségen átmegyünk. Victory is if we have thanksgiving and praise in our heart when we go through a difficulty. Látjuk azt is, hogy Nehémiás nem tört politikai babérokra, mert a testvérét és Hananyát nevezte ki vezetőnek Jeruzsálemben. And we also see that Nehemiah didn't want any political career because he appointed his brother and Hananiah to be leaders. És erről a Hanániról már olvastunk a Nehémiás 1:2-ben. Ő volt az, aki Susán várába eljött, hogy elmondja Nehémiásnak, hogy milyen helyzetben van Jeruzsálem. We have read about Hanani before. He was the one who came to the city of Shushan to tell Nehemiah what situation Jerusalem was in. Egy olyan vezető volt, aki nagyon is törődött azzal, hogy mi van a néppel, mi van Jeruzsálemmel. He was a leader who cared about the people. He cared about Jerusalem. És ráadásul ott volt egy kezdeményezés a részéről. And we see that he actually initiated things. Az igazi vezetőknek ez egy nagy ajándék, amikor valaki kezdeményező és törődik valamivel. The good leaders are actually the ones who initiate things and who care about people. This is a good gift for them. És Nehémiás látta, hogy ez az ember ilyen, és ezért azt mondta, hogy legyél te az egyik vezető itt Jeruzsálemben. Nehemiah saw that this is how Hanani is, so he appointed him to be one of the leaders. És Hananya, a várnagy pedig azt írja róla, hogy ő megbízhatóbb és istenfélőbb sok embernél. And we see that the other man, Hananiah, the leader of the citadel, was a faithful man and feared God more than many. Hűséges volt és félte Istent. He was faithful and he feared God. Ez a kettő, ami legfontosabb abban, hogyha valaki Istent akarja követni, Istent akarja szolgálni. These are the two most important things if someone wants to follow God. Amikor Pál a sáfárokról ír a korintusi levélbe, ott a sáfárokról azt írja, hogy a legfontosabb, ami megköveteltetik tőlük, az a hűség. When Paul writes about the stewards in his letters, he says that the most important requirement for them is to be faithful. A hűség és az istenfélelem. To be faithful and to fear God. Nem kell, hogy nagy tehetséggel rendelkezzél, nagyon nagy ajándékaid legyenek. You don't have to have great talents or gifts. Mert Isten ezeket megadhatja útközben bármikor bárkinek. Because God can give you this to anyone along the way. Én sose gondoltam volna például azt, hogy én az árva gyerekek között bármilyen szinten is használható leszek, vagy valamire jó leszek. I never thought before that I could be of use of orphan kids. Mert sose gondoltam azt, hogy én tudnék velük mit kezdeni, miről beszélgetni, azon kívül, hogy nagyon sajnálom őket. I never thought that I could actually have a conversation with them, or we would have any. I could actually have a conversation with them besides feeling very sorry for them. De aztán a pásztorom azt mondta, hogy gyere el fordítani. Azt tudok. And then my pastor asked me to just go along to translate, and I said, okay, this is something I can do. És közben majd én elbújok mögé, én majd csak fordítok. So I thought that I will just translate and hide behind him. Mike Payne-nál beszélgettem, mindig mondta, hogy ő viszi a gitárját, és ő a gitárja mögé bújjál. Mike Payne said that he just takes his guitar and hides behind his guitar because this is the only thing he can do. Ha semmi ötlete nincs, előveszi a gitárt és játszik rajta. And if he is run out of ideas, he just takes his guitar and starts to play. De Isten ott adott nekem ajándékot arra, hogy tudjak beszélni ezekkel a gyerekekkel. But God gave me a gift there to be able to talk to the kids. És Isten ott használt. And God used me there. És aztán sose gondoltam, hogy majd az idősek otthonába fog engem Isten használni. And I never thought before that he would use me in the old folks home. És ilyen helyen, olyan helyen. De utána megtanultam, hogy ha Isten akar használni, akkor majd fogadni ajándékot, meg érzékenységet felők, vagy nem tudom én mi, amire szükség van. Or in other different places. And then I learned that if God wants to use me, he will equip me with the things I need. De Isten bárkinek ugyanígy megadja az ajándékokat, akárki itt állhatna és mesélhetne ilyen történeteket. But God is able to give these gifts to anyone. Any of us could stand here and tell such stories. Bárkinek bármikor Isten tud adni szükséges ajándékot arra, hogy csinálja azt a munkát, amit rá akar bízni. God is able to equip anyone anytime to do the work he wants us to do. Csak egy dolog kell, hogy legyen valaki hűséges, azt mondja, hogy itt vagyok, Uram, legyen elérhető számára. The only thing you need is to be faithful, to say that here I am, Lord, and just to be available for him. Aztán azt is olvasjuk, hogy kapuőröket tett helyezett Nehémiás a kapukhoz. And we also read that he put gatekeepers to the gate. És a hármas versben olvasjuk, hogy meghagytam nekik, hogy ne nyissák ki addig Jeruzsálem kapuit, amíg melegen nem süt a nap. Verse 3. És amikor még őrt állnak, csukják be az ajtókat és zárják be. Jeruzsálem lakói közül őrséget kell fölállítani, egyeseket az őrhelyeken, másokat a saját házuk előtt. Látjuk azt, hogy Nehémiás fontosnak tartotta azt is, hogy őrizzék a falat, ami elkészült, és őrizzék a kapukat. Nehemiah thought it was also important to guard the walls which were built, to guard the gates. Nem csak annyi volt, hogy na jó, végre felépült a fal, dicsőség az Úrnak, adjunk hálát, aztán élje mindenki az életét úgy, ahogy akarja. It wasn't only just the wall being built and finally the wall is ready, let's give thanks and just live our lives as we used to do before. Nem, a helyreállított munkát meg is kellett őrizni. No, they also had to preserve the work. Ahogy Isten helyreállítja a te életedet, arra ugyanúgy vigyázni kell, ugyanúgy őrizni kell azt. Same way, after God restores your life, you have to keep it, you have to preserve it. Itt Nehémiás rögtön alapelveket fektet le, hogy amikor már jól fönt van a nap, akkor lehet kinyitni a kaput, de amikor még világos van, akkor már be is kell zárni. Here we see Nehemiah laying the ground principles, saying that you have to, while the sun is still up, you have to open the gate, but before it goes down, you have to close it. A mózesi könyvekben sehol nem olvassuk azt, hogy hány órakor kell kaput nyitni és hánykor kell kaput zárni. We don't read about this anywhere else. What time they have to open the gate and close the gate? Mégsem mondta senki Jeruzsálem lakosai közül, hogy ó, Nehémiás, mi ez a törvényeskedés? Mi az, hogy hatkor nem nyithatjuk ki a kaput? Yet no one else told Nehemiah that, oh, what is this legalism now? Why can't we open the gate before six? Nem, Nehémiás jónak látta, hogy ezt a lépést megtegyék, hogy megőrizzék azt a helyreállított munkát, amit Isten elvégzett. Nehemiah considered this as a good step to be able to preserve the wall. És érdemes ilyen alapelveket berakni az életedbe, amikor az Úrral jársz, és mindenki saját maga életébe tudja, hogy mi az az alapelv, ami segít neki abban, hogy az Isten által helyreállított dolgokat megőrizhesse. It is a good thing to lay these foundations in our walk with the Lord, and we all know what are the best actions to be able to preserve our walk and our life in the Lord. Az, hogy hány órát lehet interneten tölteni naponta, nem találod meg a mózesi könyvekben. You won't read about any book how many hours you can spend online per day. De lehet, hogy jó, ha hozol magadnak egy szabályt, hogy mennyi az a maximum idő, amit ezzel tölthetek naponta. But it must be useful just to lay down some ground principles, how many hours will let yourself to be online. Legtöbbször minimum időt nem kell beállítani. I don't think you have to set the minimum time. De egy maximum időt lehet, hogy jó beállítani. Maximum time would be useful though. Teljesen jó volt, egyik nap olvastam az interneten, hogy egy brit tanulmány szerint a házas párok több időt töltenek az internettel, mint egymással. I read about this study on the internet the other day. According to a British survey, couples spend more time on the internet than with each other. És hogy ezt én feküdtem már az ágyba, és Dórinak el akartam mondani, Dóri az interneten nézte. I was already laying in bed and I wanted to tell this Dori, but she was online too. És akkor elmondtam neki, hogy drágám, tudod, hogy a brit tanulmány szerint, amit az interneten olvastam. So I tried to tell her that, do you know what I just read online? De lényeg, nem ülünk annyit az interneten. Anyway, point is we don't spend that many hours on the internet. Le se kell mérni, mi több időt töltünk egymással, mint az interneten. We don't even have to time it. We do spend more time with each other than on the internet. De a tény az tény, hogy érdemes határvonalakat megszabni. But the fact is, it's worth to set boundaries. Mi lefektettük azt a szabályt is, hogy nem lesz tévé a házunkban. We also made the rule that we will have no TV in our house. Aztán jöttek a nagymamák, hogy hát ezt nem csinálhatjuk a gyerekekkel. And then the grandparents came and they said that you can do this to your children. De igen, megtehetjük. And then I said yes, we can. Az ő érdekükbe tesszük meg. It's their interest. Aztán egy tévékészülék mégis csak bekerült a lakásunkba, de kizárólag DVD-hez csatlakoztatható formában. And then somehow a TV made its way to our place, but we can only watch DVDs on it. De amikor úgy látjuk, hogy a gyerekeknek szükségük van nem tévét nézni, akkor hozzuk a szabályt, hogy most három napig nincs tévé. And then we see that our kids should not watch TV, then we just set up the Tanakh's true that there is no TV for 3 days. Még sosem mondták azt, hogy ó, papi, olyan törvényeskedő vagy. And they never told us that, oh, dad, you're so legalistic. Lehet, hogy majd később fogja. Maybe later they will. De nem, ez egy jó irányelv. And this is a good ground principle. Mert akkor tudják, hogy sokkal keményebben kell azon dolgozni, hogy hát akkor mit csináljunk, ha nem tévézünk. And they know that they will have to work hard on figuring out what else to do if it's not TV. Milyen projekteket, vagy biciklizünk, vagy mit csináljunk közösen, együtt olvasunk, mit csináljunk. Crafts, riding bikes, read together, or what else? Jó ilyen alapelveket lefektetni az életedben. It's good to set these principles in our lives. És te tudod, hogy mik azok az alapelvek, amik segítenek abba, hogy a helyreállított munkát, amit Isten helyreállított az életedbe, azt meg tud tartani. And you know what the principles are in your life, which help you to keep the good work God has done in your life. Mindenki tudja, hogy kinek mi az a határvonal, ami segít ebben. We all know our own boundaries, which enables us to keep our work. Nehemiás tudta azt, hogy ez így jó lesz. Nehemiah knew that it will be good this way. És azt is mondta, hogy mindenki a saját falát, a saját háza előtti falat is őrizze. And he even said that everyone should also guard the wall in front of their own place. Talán emlékeztek erre a kifejezésre, amit vettünk, hogy a saját házával szemben. Maybe you remember this the words we read. It was a hármas fejezetben like, volt, in chapter 3. Hogy a saját házával szemben. Várfalon dolgozott, építettem. On the wall nearest to their own house. És beszéltünk arról, hogy mennyire fontos, hogy amikor Isten munkájáról beszélünk, akkor az Isten munkájáról a saját életünkben beszéljünk először, és utána közösségileg. And we talked about how important is when we talk about God's work, then we should always start it with our own lives, and only after when we've done it in our own lives, only after should we talk about the fellowship. És ez a helyzet a keresztény életünkben is, mindenkinek saját feladata az, hogy a saját életét őrizze. And it's true for the életét. It's true for the Christian life. Our job is to guard our own spiritual life. Folyamatosan készenlétbe kell állni. We always have to be alert. Hogy az ellenség ne jöjjön be, ne tegyen tönkre mindent. So the enemy could not come in and destroy everything. És hogy visszaverjük a támadást, hogyha jön. And if he comes, we would be able to fight back. Ha kell, akkor kérjünk segítséget a többiektől. If it's necessary, we can ask for help from the others. De ugyanakkor fontos az is, hogy ne csak a saját kis életünket őrizzük, hanem a közösség szellemi életéért is tegyünk. But it's also important, besides guarding our own spiritual life, to guard the spiritual life of the fellowship. A közösség szellemi ima életéért, a szellemi védettséget. To do things and to guard the prayer life of the congregation. A közösség előrehaladásáért. That they would have a prayer life and they would also grow. Nehemiás ezt nagyon fontosnak tartotta. Nehemiah considered this very important. Talán ismeritek, a fogyókúra szerves része az életemnek, azért hozom mindig példának, de ismeritek a jó-jó fogyókúrát, nem, hogy lefogyok, jaj, de jó, és visszahízok. Jaj, nem jó, megint lefogyok, megint visszahízok. I always bring examples about a diet, because it's a big part of my own life, so maybe you know big the part. Effects. Maybe you know the effects of the yo-yo diet, that you gain weight and then you lose it, you gain weight, you lose it again. Na de az a lényeg, nem? A diétában is az lenne a cél, hogy leadom és meg is tartom azt a súlyt. But the purpose of the diet is actually you lose weight and then you keep your weight. A szellemi élettel is nagyon sokan ilyen yo-yo diétán vannak. Many of us are on this yo-yo diet in our spiritual life. Jaj, az Úr annyira megáldott, annyira jó ima életem van. Oh, the Lord just really blessed me. I have such a great prayer life. Amerre megyek, szolgálok. Wherever I go, I serve. Aztán másnap hódepressziós vagyok. Azon gondolkozok, hogy miért élek. And then next day, I'm just all depressed. I think about why do I live. A Bibliát elő se bírom venni. I can't even take the Bible and open it. Tudom, hogy kéne imádkozni, mert az segített tegnap előtt. I know I should pray because it helped before yesterday. És akkor kiskanállal összekaparom magam, na jó, eljövök gyülekezetben. And then I just try to pull myself together. Okay, I come to church. Megint hallok valamit. Jaj, de jó az Úr, szeret engem az Úr. Again I hear something. Oh, the Lord is so good. He really loves me. Kilépek az ajtón, megváltom Debrecent. I leave and I just wanna save all Debrecen. Mindaddig, amíg a buszon át nem akarja valaki adni a helyet nekem, vagy nem akarja átadni a helyet. Until I get on the bus and someone doesn't want to give his place to me. És azon gondolkozok, hogy hogy lehet ilyen pofátlan. And then I just start to think, what a jerk. És akkor kész, oda van az egész szellemi életem, ami olyan dicsőséges volt 10 percig. And then my spiritual life, which was so glorious before, just goes out of the window. Ezt úgy hívják, hogy jó-jó szellemi élet. It's called jó-jó spiritual life. Ez nem jó. It's not good. Nem jó jó. Amit az Úr elvégez, azt meg is kell őrizni. Whatever work the Lord accomplishes, we have to keep it. És figyeljétek meg, hogy Nehémiásnak ez az egyik legfontosabb része, mert innentől kezdve bármit tesz, erre fogja a hangsúlyt tenni, hogy megőrizni azt a helyreállított munkát. So this is one of the most important things we see in Nehemiah, because the emphasis on that we have to keep the work the Lord has accomplished in our life. És hogy ezt hogy alapozza meg Nehémiás, azt majd a jövő héten fogjuk megtudni. And how he lays the foundations for this we will see next week. De az egyik alaprésze az, hogy őrizni kell azt, amit már Isten elvégzett. But one of the principles is that we have to guard the things the Lord has accomplished already. És helyt kell állni a falakon. And we have to be in our places on the wall. Helyt kell állnod az ima életedben, az ige olvasásban, az Úrral töltött időben. We have to be in the right place in terms of Bible reading, spending time with the Lord, praying. Kell, hogy ilyen jó alap elhatározásokat hozz az életedben, amik segítenek megtartani azt a helyreállított munkát. We have to lay down these principles which will help us to keep this work. Nehémiás nem gondolta úgy, hogy na itt kész vége a munkájának, hanem azt mondta, hogy a 4-es és a 5-ös versben. Nehemiah didn't think that okay, the work is done, but we see what he's thinking is in verses 4 and 5. Azt mondja, hogy a város igen nagy kiterjedésű, de gyér népsűrűségű volt, és a házak még nem voltak felépítve. Ekkor Isten azt a gondolatot adta nekem, hogy gyűjtsem össze az előkelőket, előjárókat és a népet, hogy származási jegyzéket készítsünk. Megtaláltam az először visszatértek származási jegyzékét, és abba ezt találtam följegyezve. Itt látjuk azt, hogy Nehémiás azon gondolkozott tovább, hogy hogy lehetne ezt a munkát, amit elvégeztünk, még jobban megőrizni. So we see here Nehemiah was thinking, how could they guard the work the Lord has restored even better? És úgy gondolta, hogy Jeruzsálemnek szüksége van a továbbfejlesztésre, a továbbfejlődésre. And he thought Jerusalem needs more development. És Isten azt a gondolatot adta neki, hogy vegye számba azt, hogy hányan tértek vissza Babilóniából. So God put this on his heart to make a genealogy of all the people who returned from Babylon. Ezt Nehémiásnál már láttuk, hogy akkor tud valamit jól megtervezni, hogyha felméri előbb a helyzetet. We have seen this in Nehemiah that the only way to have a good plan is if he makes an estimation or evaluation beforehand. Ez megint mindig a jó munkának az alapeszköze, hogy legyen egy jó felmérés. This is again a tool for good work, to have a good evaluation beforehand. Az orvosink 6 évig azt tanították nekünk, hogy egy jó anamnézis, egy jól felvett beteg történet, az többet ér mindennél. We were taught this at the medical school through 6 years, that a good... History of the patients is the best thing to start. Azt mondták nekünk, hogy ha azzal töltünk 40 percet, akkor a kezelési dolgokra már ilyen 5-10 perc is elég lesz, mert abban meg lehet tudni, hogy mit kell csinálni a beteggel. We were told if we spend 40 minutes with studying the history of the patient, then for the actual examination we can spend 5-10 minutes, because we will know everything from the history already. Talán most itt mosolyoghatnánk együtt, hogy kivel töltött 40 percet egy orvos. orvos valaha is, de mindegy, ezt tanítják. And then we could maybe just we could maybe just think and smile that we have never actually spent 40 minutes at a with a doctor, never ever, except Dori. Nem. De vannak kivételek. De a lényeg az az, hogy ugye a felmérés nélkül semmilyen munkát nem lehet csinálni. Tehát, hogyha amikor beviszem a Renault-t a szalomba, akkor ott kütyükkel nézik, hogy mi van, és utána két perc alatt megmondják, hogy mit kell csinálni. The point is, you cannot do a good work without having a good evaluation. When I take my car to the repair place, first they check the car, and then they spend more time with checking the car, and then they will know what to do with it. No, tehát ugyanez, hogy hogyan őrizhetjük meg, amit az Úr helyreállított, Nehémiás úgy gondolta, hogy jobb, hogyha átveszük azt, hogy kik is vannak itt, kik is jöttek vissza Babilóniából. So Nehemiah thought that to be able to guard the work the Lord has accomplished in their lives, it would be good to look at all the people, the genealogy of the people who returned from Babylon. És hogy mire képesek. And what they are able to do. A házi feladat az lesz, hogy a 6-os verstől elolvassátok a 72-es versig. Your homework is to read from verse 6 to 72. De ezt tessék becsületesen megcsinálni. But you should do it, really. Mert ezek az emberek, azok, az a 2%, akik visszatértek Babilóniából. These people here are the 2% of the people who returned from Babylon. És hogyha Isten ilyen fontosnak tartotta őket leírni, akkor tarts már annyira fontosnak, hogy el is olvasod. So if God considered this to be important to have it written down, and we should read it. Ezek az emberek feladtak minden kényelmet. These people gave up all their comfort. És vállalták a viszontagságos utat, a nagyon nehéz körülményeket, mert úgy döntöttek, hogy bár kényelmesebb Babilóniában élni, Jeruzsálembe sokkal jobb. And they chose a very difficult and long journey. Even though they had all the comfort in Babylon, they thought that it would be much better to go back to their homeland and to live in Jerusalem. Tehát az, hogy jól élsz, az nem azzal azonos, hogy kényelemben élsz vagy sem. To have a good life doesn't mean that you live in comfort. A legnyomorúságosabb helyzetben is remekül lehet élni. Because you can have a good life even in the most miserable situation. Meg a legkényelmesebb helyen is lehet legnyomorultabban élni. And you can be miserable at the most convenient place. És ez a 2% úgy döntött, hogy ő nem érdekli, ő Jeruzsálembe akar élni. Ő mindent feladott, hagyja és megy. And these 2% decided that they give up everything because they want to live in Jerusalem. És nagyon sokat vállaltak ezek az emberek. And I'm sure these people expected a lot. Én úgy gondolom, hogy Istennek ezek az emberek nagyon különlegesek voltak. But I think that these people were very special to the Lord. Annyira, hogy kétszer is leírja a nevüket itt is, meg az Esdrás könyvének második fejezetében is. So much so that he has their names recorded two times here and in the book of Ezra as well. Olyan jó lenne az, hogyha Isten így emlékezne rólunk is, nem? It would be so good if God remembered us this way. Én mondjuk olvastam a Bibliát, és az én nevem benne van a Bibliában. I read the Bible and I actually found my name in the Bible. Mikor olvastam a gyerekeket, a gyerekeknek a Bibliák, nagyon papi fejedelmek, és mindenki papi benne. When I read the Bible to the kids, I read the priests. Hát mindegy, angolul ez. Angolul nem vagyok benne, jó? De angolul is benne vagyok, mert ott meg a body. Body? Hát body. De jó. Tehát az a lényeg, hogy milyen jó lenne, ha a te neved úgy lenne benne a Bibliában, hogy a szeretett Lidi. It would be great if our name would be recorded in the Bible saying the beloved Lidi. Benne. De a te neved lenne bennem. And it would be your name. És pozitív értelemben. And of course in a positive way. mert ugye van egy pár negatív is. De ha pozitívan lenne benne, milyen jó lenne, tudnád, hogy Isten így emlékezik rólad. It would be such a great thing to know that this is how God remembers you. Ebben már nem kerülhetünk bele, mert ez már le van zárva. We can't get into this book because this is already finished. De a Nehémiás 3:16 azt mondja, hogy van az Úrnak egy emlékezés könyve. But Nehemiah 3:16 says that the Lord has a book of remembrance. Aha, és oda be lehet kerülni. And we can get into that book. Ahol az Úr megemlékezik azokról, akik hű hozzá és akik szeretik őt. Where the Lord remembers those who are faithful to him and who love him. Milyen jó lenne belekerülni ebbe a könyvbe, nem? It would be great to get into this book, don't you think? És itt igazából Isten így emlékezik ezekre az emberekre. So this is how God remembers here these people. Az utolsó versben azt olvassuk, hogy a papok, a léviták, a kapuőrök, az énekesek, a köznépből valók és a templomszolgák, tehát egész Izrael letelepedett városokban. A hetedik hónap beálltával már városaikban laktak Izrael fiai. In the last verse we read, so the priests, the Levites, the gatekeepers, the singers, some of the people, the Netophim, and all Israel dwelt in their cities. When the seventh month came, the children of Israel were in their cities. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindenki a városában lakott. It's a very important thing that they all lived in their cities. Nem az emberek voltak a munkáért. The people were not for the work. Hanem a munka volt az emberekért. But the work was for the people. És az emberek nem az építkezés volt az emberekért, hanem az emberek profitáltak az építkezésből. And the people were not for the building of the wall, but actually the people were the ones who benefited from the building. Ez a közös építkezés, a nehézségek és a csata alatt, ez megtanította őket keményen dolgozni. Through all the difficult situation and the attacks, they learned to work hard. Megtanította őket együtt dolgozni. They learned to work together as a team. Megtanította őket külső támadások között együtt dolgozni. They learned to be able to work together when all the attacks came from the outside. Megtanultak úgy dolgozni, hogy közben belső feszültségek is voltak. They learned to work together while having internal tensions. Megtanultak úgy dolgozni, hogy addig csinálják a munkát, amíg be nem fejezték. And they learned to work until they finished the work. Szerintetek ez milyen szellemi tartást adott a visszatért izraelieknek? What a great spiritual strength this must have given to the Israelites. Hatalmas erő volt. It was a great strength. Olyan könnyű együtt dolgozni, amíg egyetértek valakivel. It's very easy to work together with someone until you agree. Vagy amíg semmilyen nehézség nincs. Or until you face the first difficulty. De mekkora erőt és milyen nagy érettséget kap az ember abban, amikor ezek között a dolgok között is megtanulunk együtt egy célért dolgozni. But it gives you a great strength and maturity when you learn to work together within these circumstances. Mi itt most Krisztusért dolgozunk. We work here for Christ. És ez az fejezet emlékeztet minket arra, hogy persze, hogy Isten csinálta a munkát. And this chapter reminds us that of course God did the work. De kellettek emberek, akin keresztül Isten munkálkodott. But also there were people needed through whom God did the work. Ez Isten ötlete egyébként. This was God's idea anyways. Engem mindig lenyűgöz, hogy szólt a tengernek, az elhallgatott. I'm always amazed that he spoke to the sea and it calmed down. Azonnal engedelmeskedett. Obeyed right away. Mond valamit nekünk. And he tells something to us. Egy nap, két hét, öt év. One day, two days, two weeks, five years. Ha mondaná valamit az angyaloknak, azonnal megcsinálják. If he said something to the angels, they would do it right away. A sziklák dicsérnék őt. The rocks would worship him. Mindenki abszolút engedelmes az Úrnak, kivéve bennünket. Everyone obeys the Lord except us. Mert az Úr úgy tervezte, hogy bennünket az ő képmására teremt. Just because his plan was to make us to his image. Lesz szabad akaratunk. With free will. Dönthetünk. We can decide. De ebben dicsőül meg Isten, amikor mellette döntünk. But God is glorified when we choose him. Amikor látják a mennyből meg a mennyei seregek azt, hogy Istennek engedelmeskedsz, akkor nagy örömújongás van, hogy igen, sikerült, Uram, dicsőség neked, hogy ez az ember, aki sose hallgat, most rád hallgatott, dicsőség neked, Uram. When the heavenly hosts see that you choose to obey God, then there is a great appraisal in heaven, and everyone is happy that finally this person who never listened to you before, finally he obeyed you. Uram, a te kegyelmed nyűgöz le minket, hát ezt az engedetlen te szereted? Lord, we are just amazed by your grace. You love this disobedient person. És mindenki az Urat dicséri a mennyben. And of course, everyone praises the Lord in the heaven, in heaven. De az Úr úgy döntött, hogy bennünket választ, mert rajtunk keresztül akar elvégezni valamit. But God decided to choose us because he wants to do his work through us. Hogy tanítványokká tegyünk minden népeket. He wants to make us disciples and he wants us to make disciples. Ezt rajtunk keresztül akarja elvégezni. And he wants to do this through us. És azért, hogy közben bennünket formáljon. And he wants to transform us. És tudod, ez a munka során együtt kell dolgoznunk. And through this work we have to work together. Keményen kell dolgozni. And we have to work hard. Támadások ellenére keményen kell dolgozni együtt. In spite of all the attacks we have to work together. És a belső feszültségek ellenére is keményen kell dolgozni együtt azért, hogy ezt a munkát elvégezzük. In spite of all the internal tensions we have to work hard together to accomplish this work. És az Úr ezt azért találta ki, mert közben bennünket formálni akar és közel vonni magához. And the Lord planned this way because while we are doing the work he wants to transform us and draw us closer to him. A hét során meghallgattam egy tanítást az engedelmességről, gondoltam rám fér. I listened to a teaching about obedience past week. I thought I needed it. És megtanultam, hogy a Bibliában az engedelmesség az egy katonai szakszó. And I learned that the word obedience in the Bible is a military term. Azt jelenti, hogy engedünk a felettünk álló állónak. It means to surrender to the authority above. A katonaságban a tizedes lehet, hogy sokkal okosabb, bölcsebb, 10 nyelvet beszél, rálátása van mindenre. Az ezredes mondjuk általános iskolája sincs, és teljesen otromba, ostoba, de ő az ezredes. Hát nem tudom, egy low rank military person. So a low rank military person might be much smarter than a surgeon? Hát gondolom, nem tudom. Surgeon? General mondjuk. General? Then someone of a higher rank, yet they have to obey the higher authority. És az ezredesnek nem azért tartozik engedelmességgel a tizedes, mert ő okosabb, ügyesebb, hanem azért, mert ő az ezredes. Not because of the other person is smarter or better, but because he has a higher rank. Egyszerűen a pozíciónak engedelmeskedik. So the person of the lower rank obeys the higher rank. Azért, mert ez van a hadsereg ez a hadsereg érdeke. This is the interest of the army. És amikor bemész a katonaságba, akkor nem kérdezik meg a te véleményedet. And when you join the army, they won't ask your opinion. Amikor bemész a katonaságba, mindenkinek ilyen olyan haja van. When you join the army, people have different hairstyles before they join. Ami tükrözi a személyiségedet. Which reflects their identity. És amikor bemész a fodrászhoz, mindenki ugyanúgy jön ki. And then you go to have a haircut when you join the army, then everyone will look the same. Mindenki más ruhába jött ma. Everyone came in different clothes. De ha bemész a hadseregbe, ugyanolyat fogsz kapni. But if you join the army, you will have uniform. Nem kérdezik meg, mikor szeretnél felkelni. No one will ask you when would you like to get up in the morning. Nem kell gondolkoznod, hogy mit reggelizzel. You don't really have to think what to eat. És arról se kell gondolkoznod, hogy mit fogsz majd csinálni. And you don't even have to think about what you are going to do that day. Ezeket mind azért csinálják, mert meg akarják fosztani téged az egyéniségettől. They all do it because they wanna rip you off your identity. Pontosan azért, hogy megtanult, hogy itt a hadseregben nem a személyes vágyaid, a személyes céljaid a lényeg, hanem itt a hadseregnek a célja a lényeg. So that you would learn that in the army your personal desires and dreams don't matter anymore. The only thing what matters is the interest of the army. A közös cél, a közös érdek. The common purpose and interest. Az sokkal fontosabb, mint a te célod és a te érdeked. It's much more important than your own interest. Na, szerencsére a kereszténység nem katonaság. Christianity is not an army. Itt igenis fontos Istennek a személyes vágyaid, a személyes a személyiséged. God cares about your identity and personal desires and dreams. Ő teremtett meg téged. Because he created you. De mellesleg a közös érdek az, hogy tanítványokká tegyünk minden népeket, hogy minél hamarabb elhúzzunk innen. But the common interest is to make all nations disciples so we can leave this place as soon as possible. De ha szeretnél még maradni, kérlek, ne tarts vissza a többit. But if you would like to stay on this earth, please don't hold the others back. De közös érdekünk, nem? It's our common interest. Mindannyiunknak vannak családtagjai, akik nem hisznek. We all have families who are not believers. Barátaik, munkatársaik, akik nem hisznek. Co-workers. És nem a szíved szakadt meg értük. And doesn't this just break your heart? És nem vetted észre azt, hogy esetleg a proféta a saját hazájában nem olyan közkedvelt? And probably you know that the prophet is not really loved in their own homeland. Akkor lehet imádkozni, hogy az Úr vigyen valaki más keresztényt az útjába annak a családtagnak, rokonnak, akárkinek, hogy hát a rajta keresztül utoléri Isten. So then you can just pray that God would give some other person in the life of your family so they could preach the gospel to them. Csapatban dolgozni azt jelenti, hogy a közös érdeket az én érdekem elé helyezem. To work as a team means that I will place the common interest before my own interest. Ez így gyülekezeti szinten. On a church level. Házasságban. In a marriage. Munkahelyen, barátok között, mindig mindenütt működik, ez működik csak. This is how it works everywhere. Itt Nehémiás azt akarta, hogy mindenki Isten munkáját beteljesítve tudjon élni. Nehemiah wanted the people to be able to live by accomplishing God's work. Köszönjük neked, Uram, hogy szeretsz minket. Thank you, Lord, that you love us. És köszönjük, hogy neked az a legfontosabb, hogy benned életünk legyen. Thank you that for you the most important thing is that we would have life in you. Hogy felépüljünk benned, megerősödjünk benned. That we would be built up in you and we would be strengthened in you. Köszönjük, hogy te a helyreállítás Istene vagy. Thank you that you are a God of restoration. És köszönjük neked azt, hogy te nem csak helyre akarod állítani a mi tönkretett életünket, amit a bűn által tönkretettünk, hanem meg is akarod azt tartani. Thank you that you don't only want to restore our lives which was destroyed by sin but also you want to guard our lives. Uram, köszönjük, hogy te nem csak megváltó, hanem megtartó Istenünk is vagy. Thank you that you are not only a redeemer but also a keeper. Kérünk téged, hogy taníts bennünket, vonj közel magadhoz. We pray that you would teach us and draw us closer to you. Töltsd be minket a lelkeddel, hogy el tudjuk végezni ezt a feladatot, amit ránk bíztál. Fill us with your spirit that we might be able to do the work you entrusted us with. Imádkozunk, Uram, azért, hogy hagyd legyenek itt a Magyarországon az emberek a te tanítványoddal. We pray that the people in Hungary would be your disciples. Kérlek, Uram, hogy te erősíts meg a családokat. We pray that you would strengthen the families. Te erősíts meg a közösségeket. You would strengthen the fellowships. Te erősíts meg a még egyedülállóakat, Uram, ahogy rád várnak. You would strengthen those who are single while they are waiting on you. Kérünk, Uram, hogy te erősítsd meg a gyerekeket, a felnövekvő nemzedéket, hogy szeressenek téged. We pray that you would strengthen the children who are growing up, that they would love you. Segíts nekünk a munkádra koncentrálni te rád, a te erődre, a te hatalmadra. Help us to focus on the work, help us to focus on your power and your strength. Kérünk, hogy ragadj magaddal bennünket. We pray that you would touch our hearts. Köszönjük neked. Thank you. Amen. Amen. Amen.